na xoylaani ñaari wax ngok ndax na leen di jàppe ñu ràññi ko wala ñu ràññi kuut ndax xam nga yu yaaru ci naam naa te boppam na xoylaani nekk wa innama yuzakka naka def na asakaal maadinu xaynin mbellum kee mbell ci boppam moom mooy lu yàlla sàkk dénk ko bërëb ñu ko fay wuti man naa doon mbellum përëm wala weñ bu ñuul wa kaana asluhu kahwa ay fi kawnihi xardal mulika bi muhawadatin maliyatin sawaan nawabihi asakaal wa hukmuhu atem nag lil imam yi ñeen na iliman ba maanaam fu mbell feeñe maanaam fu wuur sa xaalis feeñe ci suuf si dañuy bàyyi attekat bi mu nekk ci loxom dañuy bàyyi iliman ji yore atte ba ndax xam nga moo tax mu ne saddan di baabil xarji dañ koy bàyyee iliman ji mu seet nu mu koy defee ndax sakk buntu fitna id al mahadinu qad yajiduha shiraru nnaasi fa in turikat lahum tahasadu wa taqatalu alayha wa safaka baxduhum dimaa baxdin yenn xeeti fu ñu wër sa xaalis bu feeñee ci suuf ba bàyyee nit ñi seen coobare rek dañ ci añaanante ba mën nañ cee rayante ba per di bari tuuru ci kon fa xasman lim nisaahi joxila at tasarufu lil imaami aw naaibihi yaqtahuhu liman yachaaw aw yachaluhu fi masaalihi al muslimin yenn ngir ñu dagg ak ërloo xuloo bañ caam ñu far def rek mu nekk ci loxoy iliman mbaa ka ko wootu fu mu ko jëmale rek fu mu ko def rek noonu baax bu ko dogalee kenn ko gas ko kooko gas ko ko defee ci maslaay jëlin mu ngi ko di baax walaw bi ardi muhayyanin ak doonte ci suuf ku ñu ràññeel la maa doonte sax suuf sam peese suuf sam feeñe diw ko moom léegi dañ ne ci suuf diw la wursu xaalis bu feeñe du tax diw moom mi daal di am ne moom moo ko moom koy iliman di rek moo cee seet ku mu ko jëmale rek mu ñëm ja xanaa illaa moom lookata ndare suuf suñu moom li mosaalihin ñeel aj yewenunte falewoo ko ñeel na ko moom de aj yewenunte ja daa wax ne suuf sa wóoru sa xaalis yi feeñe bu fekkee day yéefar boo xam dana fasal mu wëlare am lu mu war a fay warlu ko kon suufam moom yéefar ba bu fekkee ne wóoru sa xaalis feeñ na ja kon moo ko moom maanaam kon jullit ñi seen yoon du ca nekk ndax moom moomam suufam la mu la war a fay rek bu ko fayee iliman baax na waaye iliman yoon nekkatul ca loola mooy falexo wa duñ ma tàppeef na baqiyatu xirq yi des yi tereenam ba wa in taraaxa ak doonte yeex na alhamalu lëggéey ba dafa wax ne ab ren boo ko gasee ba xas ca génne lu mat nisaab gannaaw ba loo ci gasewaat lu mu néew néew nga war caa génne asaka doonte sax diggante bi daa soree ni ki gas nga ci bu génn ci lu mat nisaab daal di koy asakaal toogaat at te dayaajoo lu jare lu mat nisaab moom asaka doo ko war bu doonee muxtakir wa in listihlaakin ak doonte ngir ak kenn du boole ñaar ren waaye benn ren moom buut sax si ak lu mat nisaab moom lu génnit rek lu war a génne asakaal laa mahaadinu du caageenu ay mbell wala xirqum du caageenu ren aaxaru beneen mooy muy noonu maanaam ñaari mbell kenn du ko boole boo gasoon ci mbell mee lépp di fukki dinaar nga gas ca mbell mee lépp di fukki dinaar du tax asaka war la ñaari ren sax ci menn mbell menn mbell sax kenn du ci boole ñaari ren boo gasoon ren bii muy fukki dinaar nga gas ren bii muy fukki dinaar te ci menn mbell mi rek du tax kenn boole ne wala xirqum aaxaru wa fi dhanni faidati nekk na ci tàpp xarxat xaala jut ay na maanaam mut na xawuha atam ma ndax des na ko tàppe ak li ko génne ci mbell am na ca tara dugum ak dengi-dengi wa jëli ngay seen daa wax ne sooree al jees moo xamat na nisaab moo xamatu nisaab moo warus ba xaalis gannaaw ba nag am loo génne ci mbell te matul nisaab waaye soolin so ndax da nga ko boole lu njëkk la ndax am soolin doole ñu mën nisaab mbaa fekk na sax lu njëkk la mat nisaab ndax da nga leen boole am doo leen boole wax am na taraddut sabab nag moom daa wax ne maanaam tàppe gi muy boole gi mooy la nga xam ne moom lañ sukkandikoo am na lu ñu wax ne des leen boole ndax xarxat dañ ciy sart bala ca asaka war moom mu am at ci sa moomeel te gis nga mbell moom sartu ñu ca loola mu taxaw wuqi wu jóo bi nekk na ci ajub waru asaka ba bi ixraaji ci ak génneem rek fasaasa aw tasfiyatihi wala boo ko sellalee ba noppi wala nga ne ak sellalam taraddul ba tey dégg-dégg ñu mujj ni manam la nga genné ci mbell ma dañ ci wuté ci waxtu wo ci wara genné asaka amna ñu né buy genn fa saas rek asaka war ci amna ñu dédét gëna boko sélalé ba genné lepp lu ci tok ci bokku ci la ci asaka do war bo xol ni sara bu dana né wa samaratuhu fima unfiqa aw talifa ba'd al-ikhraj wa qabla at-tasfiyati fa yuhsabu hal al-awwal tuna ath-thani dina soone soko genné fa saas mu daldi war nga genné ci asaka kon mo ci dépassé wota nga koy selal ba mu jek jek sank ba ya ko ci sank lolé faaw da nga wara fay asakam bu fekke da nga ne bala ci asaka war da nga dem ba selal kon wa illa dem du ko toro marché bu neex nak kon ñu ñew ci mudir ni jaay ko di waré mu upp jaay zakka kon mu asakal kon fuhu la neñu tu wuté gi di feñé ba jaa sa dagan na dafu ho ji ñu mbël ba bi ujuratin ci appay da xeyri na qadim kurul ke hala anul mukhrija ci sartum ne naka lañu genné ci mbelluma lil mad fu wax ñeel naka ñu jim mbelluma la ho ñeel ko mu ne dagan nga jubo kenn ci mu jox la ak ñeek da nga baye ko mu gas ci mbelluma tolni ab bis ba tolni ab taxaway wala tolni meter ba ñaar meter faaw di ay ñu rañel ko niki mu jox la auto ba mu jox la kër waye bam lam lay jox mom bu doon mbell ana bu wurus ba xaliss motax mu ngi xeyri na qadim waaw su ko defé nak nga jibo mom ci bëna joxe auto bi ba kër gogu mu gas ci mbël lu tollu bisub lu mu genn rek mom ba mu gas lu tollu ko mètre ba ñaar mètre lu mu gas lu ci jël rek mom wa auto bi da xala mo fa ne milku kulli momelu kenn ku ne manam li nga wéso bu fekké dang ko jëflantek ñepp kenn ni ki ñaar ba ñott ba ñent nga ne leen jox leen ma seen auto bi nga xamni yéna ko bokk ta dem gas ca mbell ma lu tollu ak mètre ba lu tollu ak nangam waxtu lu ngeen ci genn rek jël suma ba neena ñoom ñoo ñi kenn ku ne buñu seddo lu genn ci mbell ma dañuy seddo xam ko ci xam li nga am asaka war na ci mu mat na nisab asaka war la ko ci xam li nga am ci sa walu mutu nisab asaka la war legi no bo ne ko won gasal ma ci mbell mi rek ma fay la nangam mom koku mom dagal na mo xam lo ko andi fay rek am nang ko fi wurus ba xaliss ba leneen nga xam nang koy gas lo diko liggey lo diko fay rek lolou mom dara nek ci wu fi nek na ci bu yeen jubo won bi jiss in ci ab xaj kal qiraad ni ne ni ngoy defé ci qiraad bu xamna ni ñaari wax wala bo ne ko won gasal mo mbell mi ñu genn nga am ci ab robo ab car wala tier bu sunus ba xumus ab juromel ni ngeen defante ci qiraad rek ina la am na ñaari wax ndax ay na wala awut am na ñaari wax wu fi nadratihi nek na ci mbell itam waye dañ ci jumlu nek na ci mu selam la mu selam la manam morso wurus ba xaliss bu sel bo xamne aju sax nga di ci tindi dara ndax dafa set wacc ci rafet lool am lu wax nadratu wa taxuna ay qit'atu dhahabin aw fiddatin la tahtaju li tasfiyatin koku nek na ci al khumus juromel ba karikas ni karikas am nadratu bobu boko yalla xewle boko defé juromi xaj ben ba ngay joxe ala nga ci joxe mom dana xam bari wax juromi xaj nga joxe ben ba ngay don rikas ba tay non boko foré to ko juromi xaj joxe ben ba wo mom rifa rikas difnu jahiliyin moy suliti ab yefur jahiliyin moy ko jukk l'islam niki digënté bi ab donante dewe te benen ñewatu bu ñafa fe waye do ci jublu rek ab yefur atax sarabina wa arada al musannifu bihi man laysa musliman wala zimmiyan ko xam du julit du ko fassal wala rek do xari ala jo xamni yefur bu mel nonu moko momon ñu moy rikas bu ko defé juroom xaj da ngay joxe benn ba ngay joxe asak ngay joxe benn ba ci juroom xaj yi benn bu ngay joxe wa in bi shakkin ak donte annahu sikisak ana binti sikisak ab yefur moko sul ba kuru ab yefur dañu far japp ni yefur ndax yep yefur moko dan def bu ci gisone nak mandir gam non ab jul momon nak na ba kun fassal wala rek kon dañ koy jappé tor na ko wax ci kalam aw qalla wala donti newna newna mo dafa bëgg wax donti yes na nisab anam rikas joju wala nadratu bobu lay wax na donti mutu nisabit lu tay nga genn xobus ba joxe aw qalla way lol aw khardan wala donti di marsandis manam bu nekku wuru sa xaliss xana nekku mu ne perum ba misk ba ruxam lool nak mo ngi delu ci rikas rikas lay wax ni bu doonon marsandis niki perum yoyu tam du tay nga joxe juroomel ba tax mu waxa sa khasun birikasi birikasi aw wajadahu wala donte fornako abdu abjam aw kafir wala piyefar manam nadratu bu bari kas doje ka nga xamne moko xor mi abjam ba mi abiyefar ba goné ba ko moko bari borno ci mo do to ñu genné xumus ba illa li kabir nafaqatin dal ngir ajri ab dépense dépense moy fay aw xamal wala ajri ab ligé fi takhlisi ci genné faqat dom manam wala nga xamne moy rikas ci fekke bu ng koy genné ci suuf sa da nga ca fay pay bu bari ñu ko genné ba yaak sa ngeeru di ko run genné way da ngeen ca son lol mu ne kon dañu la wañil da nga joxe ci asaka dong dañ ca joxe xumus tax mu ne fa zakat ko asaka rek mo ci war xam nga asaka mom da neew na xam nga da koy def fukki xaj ben nga defar ko ñeent xaj do la joxe ben ba xumus nak mom da bari waxe nak bu fekke ni la demé ñu wañil lako fay lolu ci asaka dong ni tax mu ne faqat nak moy ne day wone ne bu fekkone fofu da sori ba bo xoy dem ngay fuk pass pass yu bari bari waye jëmi liggéey bu sonni fayo ci lu bari kon du tay xobus ba ngay joxe ay do joxe asaka wax di gëna wër na moy suba waye tam ñu wañi la ko wujjo ba nga joxe asaka non du jar ngay joxe xobus ba wa kuri hasibifna hafru qabrihi gas ba melam ba wa talub ak sakku alal ana wut alal fihi ci mom en ngay dem di gas ba melu bi yefur ndax bëgg ci afek alal juñ ci sool nga jël ko lolu nenañ sip nañ ko ba ngeere fa gën wa baqihi aji desi rikas jara li malikil ardi ñal la aji mom suuf sa am na ne rikas boobe mo xam bañu juroomel la mo xam bañu asakal la ka nga xamne momam suuf sa bu ñu xasse genn xobus ba ba asaka ja la ca dess ka mom suuf sa deug deug bu de ko ñu rañel ko ka koy mom yow bu ko for dañu wax kañ ko koy mom wala wujayshan ak donte ab xare la non ci sax suuf sa ab xare dulit ñu xex du nang ko ci doole ñoo dulit ñoo ñoy mom li res ci rikas ja gëna duñ ci génné xumus ba ba bu fekke asaka jor buñ ko ci génné wa illa du yaay u bu yaar da ko nak ana rikas ja ne ko ci suufus ko ñu mom bu yere wër ki suufus yalla rek la so xamne kenn mënu ko ne ko suufus xare itam so xamne dulit ñe ko xare ba mom ko kon fa li waji di fi ñel na aji foram ja ana way jamono lako kako for bu genné xumus ba ba asaka ja nak lay door mom deswa nga boole ci wa illa difnal musalihin ak ndare suliti ñan yewonante musalihin ana buri ay yefur yo xam dina yewonante ñom ci ñu jox lu nangam lu julit ñi te nu bayi len ak seen suuf a kon neena buñ gisé rikas wala buñ gisé alal ñu feen ci seen suuf ñu sulan ko ca ko it ñom ñoko mom motax mu fa lehum kon ñel na len kon ñom ñoko mom illa an yajidahu dara bu da ko fek rabbu darin borom keur biha ci suuf sose ma lu may nak amna ko xamne ci ñom la bok farikas ci suufus bopam at ñom ñi ñewonteel da ci am ko xamne dafa farikas ci keur bopam su baba nak lolu kon mom ci bopam mom moko mom mom jibi ci feleho kon ñel nako mom dong wadifnu muslimin suliti ab julit aw zimmiyin wala kuñ fasantel wéré muqattatun farla ana buñ faré alal jo xamné mo xam ci sul lañ ko génné ba sul da ci après waye bu don té dok sul wa gis nañ alal ci mandargam ab julit mo non nako nek na ci wala kuñ fasal wala né mandargam nek na ci mo na ni moko mom su baba dañ ko japp ni por xam li kom at malum yaghlib hal zanni inqirab mustahiqihi kun fayudahu fi baytil mali bila ta'rifin malum lim ne won buñ ci gisee firnde ci woné né ab julit ba kuñ fassante lu réé mu di bi yefar gis nañ ci mandar ga moone li kenn ci yoy ko mom des koy xam li diiw at la né lu may nga xam né deugur na ci sunu jortu né ta ko mom mom déna bu yagg kenn ku ko yoyé dal ku dess ci dund amatu su ba ko dañ koy yobbu ci beuti bal bu jar xam lé wana lo xam né la fazahu yabbi nako al bahru geej ta xam bari niki xam bar fani waji di ñel na aji foram bila takhmisin ci lubi ak juromel na lo xamne geejju ko yabbi rek sanni ko ci tefas gi xamne da joxoso won wursu khalis ak leneen lu ci bokut la nga jangul ci gannaaw melni jawhar mbaa ya xor mbaa ma jaan ngarande bu waxtu yu jotee rek nga doomi adam mas na ko mom su boba ku ci ñeekay bu re yakum dem lo xamne ken mas na ko mom ya kon mom ku ñew bu yam ci rek ku ñëk yam rek ya ko mu dess nak bu fekke ne gis nañ ni nit mus nako mom lolé geeg gi gëx yab ci tafas ga gis nañ ni nit mon nako mom moy wax sarabina fa in taqaddama alayhi min kulli adamiyyin nishat fa in kana zinniyan fa nadaru fihi lil imam wa in kana musliman fa in kana alqahu li hatabihi fa luqatatu wa in kana alqahu lin najati fa huwa li wajidihi manam lolé fekke gis nañ ni li ka ko momon yeufal la buñu fasal wala ne kon dañuy bayyi iliman mom mu xet num ko def yoon ken du ja nek su fekke ni ka ko momon dulil la du won kuñu fasal wala dulil la won kon ñu xet lu taxal mu sanni ko fekke fatali ko ni mom mako mom dum koy sanni motax wacc ko kon lol pro la am fekke bayyi mu ci sabam fekke bu ngi wacc ci geeg du won sabam ki gal ga sox rek suhale alala su baba ko for tay bo japp ni alala jo for su ko geeg gi gëx ci tefes gi ku ci yamit for rek la ngi ko wara xamle ba xam ay mbokum dañu feñal nit su fekkene nak ci sagom la ko sanni won manam bëgg na muccu tax waye ci sagom la ni bobu gal gi da dis ba nga xamni suñ ko wañewut mu sox mu dindi alalam jo yene sanni ko ci ndox ma koku mom du ba sooy bop mu tax waye ci amna sagom bo so ba ko mom tayam ko for rek ku ci yam rek ya ko mom kon ngay takale bu fekke gis nañ ci ni abdulita ko mo won te bam koy sanni bobu do won ciobarem accident mo amul ci geegi rek alla mu suxala ca am ko geegi yabbe ku ko for rek la manam ku ci yam nga for rek war nga ko yegge ba xam borom dana fay ñu nit alhamdulillah fekke nak legi koko ci ciobarem manam ci sagom la ko defé won bëgg na mucc tax waye ci sagol la su boba nak kon ku ci ñëkay na ya ko aslu bo wonu aju ci fi man tusrafu az-zakatu lahu ñi wara jox asaka wa masrifuha sopi kayam ak joxe kayam mom asaka faqirun moy aji ñak wa miskin ak miskin faqir mom yomb na moy ko xamni dal amul lu ko doy dund ci atmi tek amako ko gadul tam du metti du ken gadul ko te amul lu doy dund ci atmi koku moy faqir nañ ko jox azaka miskin nak mom moy ko xamne danaka yaru tay mba suba sa xaw ko mba ay fañ ni dal am way seenu dundu way danaka rek yorul dara tax miskin dal mo ko amul dara mbabok lam am mom mo ñakam dal ko ben ne ñoñu kenn ku ci nek es na koy dox asaka mo mom miskin nak ah waji mo gëna aajo ene ki amul dara mo gëna loro ka nga xamni am dara da ko doy way am mo suddi ha deugul leef na len ñom ñaar illa li rebet dara ngir sikki sak manam ko xamne ne nga faqir la mba miskin la te gisuna lu ko meuna weddi ñu gëm ko waye buñu gisee nak luy wone ne yow mi kat ko xol su sahir day melne li ngay wote amul ci yow su baba ñu tey lu ko waxal moy buñu amé ci ki sakka ci li mu wax ni faqir la mba miskin la waru ko ndax mom li mu solo ni muy jëfé dal nuru na ko am su baba ba lañu dëggal li mu wax dafa way séré ay tax mu ne bin ila li debat mun ay shakkin fi sidqihima bi sabab mukhalafati zahiri halihima li da'wahuma kun fala yusaddaqani illa bi bayyinatin wa hal yakfi shahid wa yamin aw la budda min shahidaini man ne wono diko ci seni wax dal waw dana aji wo sere su tax ni gem ko am ne ben sere ngi ndo la ndax alal rek la am ne leen ñaari sere la wara in aslama ndem tukna ku ne ci ñoom ñaar wa taharrate mu gore boole ci wa taharrara manam faqir ba miskin lay tax ñu jox ko moy mu di julit waye yeufal kenn du ko jox asak ak lum ñak ñak ak lum lor lor te mu doon gor ci la ku wéké ne jamm la xam nga ne jamm mom borom ak gaddu ay yeufal borom jamm ba gaddu ak dundum kon nak bu lay jamm di ko jox dañ ko baye ak borom jamm wa hadimate mu ñak kifayatan ak doylu bi khalilin ci ajineew manam daalak xawon nako manam bañandi xana ndax waxon na faqir miskin bagal li bëgg wax nak moy bu amé lu neew way doyna ko ci atma kon kenn duko jox ko xamni amna lu neew way doyna ko ci atma tax njabota ma neew lola baamam dong la gaddu su boba kon kenn duko joxati day bañam kay ku ko day bañam lu ko day bañam ko kaddu bolé ay ba amé ko lu neew neew di su ko jox aw infaq ni wala dundule moy ñak koy dundal képp ko xamé sa bop yoro way amna kula ku lay dundul te yor kon yow genn nga mom ni waxna fa man lasimat nafaqatuhu maliyan fala yuhta walaw lam yunfiq alayhi li qudratihi ala akhdiha minhu bil hukmi fekke ni yow amna kula war dundul ci yoon te man nako bu ko dé def kenn la jox dara nekke di huko way la temu def ko ci yow ndax bo demone ci yoon yoon dal koy forcer mu def koy nga setan koy patay kenn la jox dal fekke na mom ci guaddu mun ko nak ba man nako waye bu ko yobbo yoon tax ya te ko ci yoon su baba la kon ni jox la ndax kon legi lorou la aw san hatni wala metti tay nga ñak metti waye ko xamni ki yorut sax ci kërëm ni ma dundu at ay yor na metti bo xamni ci li xey ak gontu di ci am lum dundé gis na metti ma ngi dox ko mëna dundal batay ko kon lool doyna kenn nga ñoxa sax batay borom metti lool mo tax ben amul metti baaw ni metti waye metti ma doy ko namuy dox mé dang koy jaay ci jëg xew rek marchandise malé mom ngari ko xaaré ñaaral yoonte bi bo tuddé maamu jëk ya ca top rek moy hashim yoonte bi nak da waxon ni mom ak ñi bokk mom duñ lek asaka mbasara kon nak lay tax ñu jox ko asaka moy baña bokku ci seto ci hashim yi maamu baña bokku yoonte bi maam waye ku bokku yoonte bi maam seto ci hashim rek dis la jox asaka ata humani wahadani dunuwatin li hashim lal muttalib nak bañu ñu doomu ci muttalib ñu tol ni muttalib ak hashim ñoo bokk lepp waaw waye nak yonante bi mom hashim ko jur hashima jur maaw waye muttalib mom jurul maaw ñu nak lay bokk ci muttalib du tay ñu mëna la jox asaka woon sara bi nak mune wal muradu bi dunuwati hashim kawnu shakhsin zakaran aw unza waladan li hashim mubasharatan aw mi aw bi wasitati zakarin aw zukurin neena bu ne mom ci wa ci banu hashim la bu wata rek asaka day fek hashim jur ko deug ko hashim jur deug ngay gor ngay jigen mom bokku ci bu de seug nga set ko xamni li ko ko yottale ci hashim gor la waaw ko xamne bo sété seut la way ka dox digënté mo Hashim goor la wala ay goor fi dox digënté mo koku ba tay ci la koku ba tay kenn nga dox asaka waye ko xamne seut Hashim nga way jigen la jur wa koku mo bokko ci ba tax mu ne fala ya dukhulu fi bani Hashim awladul inasi min awladihi ko xam seut nga ci Hashim waye ko la jur jigen la jigen dox sa digënté Hashim yow kon du tay ñu man la dox asaka wa mahallu khadami ihta'i bani hashim nak iza kanu akhniya aw u'tu ma yakfihim min baytil mal fa in lam yu'tu shay'an minhu aw u'tu ma la yakfihim fa adarrahum al faqr fa ihta'uhum afdalu min ihta'i ghayrihim siyanatan lahum hantahat al umur al qasisa da wax ne buñ ne nak ko soto ci hashim def la asaka day fek baytimal nek bañ mën ñu cey jox ñeen doy waye bu fekke amna waye jox ñu leen ci mba baytimal amut mba ñu leen ci jox doy kon ku ye bu jox leen asaka mo gën baye leen ñi def lu yeen ci ñoom lool upp na la ka sa bi niki ak wañi ala hadimi war aji ñak ka sa bi niki konté ala hadimi war aji ñak ana bu fekke nit dafa la amel bor bu mënu la fay xamni mom amul lu mu la fay lay nak nga ne ko lima war ko la jox asaka fanna ko fayo bar bi moro fayo wa nga la amel bor rek amu salimu la fayo mom nga ne kon legi dama la nar la jox sa kaway limu nga wax sa ko la xor fayo bor bor bi bor mu amel koku ne ndiko taxa doy ñu na lu sa ka wacc la ndax dana tax mom liñ ko wax bar bu wacc ko di wote nañ di way wax ji gën wor mom du ko wacc mom bu tax bar bu wacc ko wax ja gën wax mom dara bi waxna wa isa khulna bi hadami ijsai fi ma yakhshubuhu hal al mu'dim kon fa hal yaskhutu ma hasabahu hal al hadim min ad dayn am la istadhara ba'dhum hadama suquti dayn hal al madin li annahu خلق على شيء لم يحصل وجاء صدقنا لمولاهم نيل سين با يالا نيوم بنو هاشم مانام كو خامني بنو هاشم كو غورل دا جام وون سي نول بوتي غورل كو ني سين با يالا كوك ماليس نكو جوخ موم اسبا بنو هاشم بو مونتا جوخ واي سينو با يالا واي كو خام نيوم نيو غورل مان كو جوخ تلو واني asbah dakoy ay asbah neena adzibra wax ni as-sadaqatu la tahillu lana wala limawalina kon asbah motax mu ne mom mawali batay wo banu hasin yo bok ken wuro ci am asaka xadna hadith bobu wa qadirin ajatan halul kasbi ci fagu manam ko xamne amna dole man na liggey xeyna bu liggey won am waye taxul mu def ko du den jox ko asaka manam du temes na ko jox asu nek mom yaacharal na ba liggeyul rek loro rek mais na ko jox fek na mom bu gurgul won xeyna am ndax wirna ti man na teew nak yahya ibn khabar neena la yajju sadaqu hala dina ko ki woru ko jox ay wax du gëna ci wul moy tarikul wax wa malik nisab ak aji mom nisab mais na fek ko am lu mat nisab dina nek ko am lu mat juroom benn bari bu way doy ko day jox es na jox asu ndax demur lu bari waye dem doy la rek doy la dundi ci arme kon man nga lay kaso wa daf ak dara ak joxe lu upp min hu ci nisa man nga fekkel rek nga jox ko lu jëm ben bari wa daga mom upp upp ko rek set lu nga rew upp ko dundi ndax jabotom bari rek mom nga jox ko lu upp nisa ko jëm ñaari bari bu ba jëm ñet wañu da fexel dal ba dang ko joxo bu upp dundi rek wala ci mbir ma wa kifayati sanatin ak dayuk at ene man nga fekk ku aaji wo ku loru ngay joxe asaka jox ko luko do ci at benn yoon seet liko do ci at yep nga jox ko benen tam bañ ko upp wa donte mo xam ni yes ni sa mo ko upp nako way da seet wala ko doy nga jox ko benen lol batay dagal na wa fi jawasi tafiha nek na ci dagalu joxam li madini neel ko la amel bor suma axtiha top ak nangu watam ci sa tara dul am nga benn wess dang ko waxal ne ko rek waron na la ko jox farna ko te fayok bi ne mom neena ko amel bor nga jox ko baag wu ci nangu wat ko lolu fi la tara dul nek ndax dana wer wala du wer bu jali ci ni koy jox wajabil ak aji dajale asaka wa mu farjikhul ak aji tasari koy sedele fa jogli ci wal hamilina ja laye jox ki nga xamne mom moy laaj asaka ñamu war ak nga xamne mo koy sedele ñu ci liggey rote dañu leen jox ci asaka ji waye nak horun te muy gor adlun te aji manu halimun te aji xam bi hukumi ha ci api asaka manam ñoo ñuy liggey ci asaka kañ ci jox day nek gor bu day jam jiss ko jox na nek ku manu na nek itam ko xam atti asaka moy tax ñu jox ko ci teew nak bu fekke man na ci liggey tan fayé ko ci leen lu bëggut asaka ñu mel ñu ko fay ci beytimal su boba am ka ci liggey man na nek jaap man na nek ku mandu man na nek itam duñ dara sarti bu sarti ni dal legi ka ci liggey ba lañu ko jox ci asaka ji mu doon gor te doon ku mandu tadi ab julit na jall na yena khayru hashimiyin te diko juk hashim wa kafirin te do yeba manam day nek gor nek julit ba baña bok ci banu hashim lolou li la koy taxadon sart salam moy ñukoy fayé ci asaka ji way buñ ko defay leneen lu bokku ta asaka bam kon mom manna nek ab jam manna nek bok ci banu hashim manna nek ab yefur dagam lañ koy fay bokku ci asaka ji rek xana ma del wal limo waxon legi rek manam ñaari sarte mom muy hadlum ji ak halim bi hukumiha mën ta ñak mom manu gi mom baña def chaay ci lamuy liggéey ci gogu wal mënu ci ñak am atté asaka ji tam mënu ñak ndax li allah ya'khudha khayrul wajibi aw yuskhita al wajiba aw yadfa li khayril mustahiqin wa yamnaha mustahiqan wax bu fekke ni xamul atté bi man na am mu jël lu wurtu jël ba mu baye jël lu wara na jël ba mu jox ku wurtu jox nopi xañ ku wara na jox yépp mu jël ba tax na kon mom hadru ak halim faaw mom am ci yi jess nak mom man na ñak ci kaw halama ci la nga xamni qablu ho nek na ci jëkam at nim ñëwé bu fekke ëpp na yane yenn yépp ko da lay wax ni la at nim ñëwé mom nam tool ngoytil mali put ñu ñu ndëgë té ni ni fayé ci du tam ñu li wara fay ñu ko fay ci beuti mal ba tay mu baax wa in ghaniyan ak donte aji womal la ku liggéey ci asaka mom donte amon nga lu bari